Та де там? Арсен добирався все далі і далі, вже майже торкаючись рожевих вершечків її грудей і враз тікаючи. Його пальці спритно простували вниз по спині, до таємничої западинки між стегнами, все глибше, глибше. Нарешті Софія втратила сили до опору. Перевернулася на спину і видихнула. Арсенку. Вона розкрилася назустріч, мов троянда до весняного дощу, і зустріла його прихід м'якою прірвою вогняного лету й падіння. Вони літали удвох небом для закоханих птахів, аж поки лед не рвався знесиленим стогоном, клекотом, криком білої лебідоньки, а відтак і лебедя. Вони не впали, вони м'яко повернулися на землю із своєї високості. «Ти плачеш, Софієчко?» – цілував її личко Арсен. «Що ти, любий?» «Ні, звичайно. Мені було так добре, як ніколи в житті. Так не буває з людьми. А ми хіба звичайні люди? Ми два закохані птахи. Лебеді? Ні, це ти, лебідонька, а я, скоріш, старий чорний ворон». «Не кажи так, Арсеночку, ти зовсім не старий. Ти такий гарний. У тебе таке красиве, таке сильне тіло». Вона провела рукою по опуклих грудях, широких плечах. «Він і справді гарний. А який сильний!» Вона здавалася собі лялькою в його руках. Але як це приємно! Як багато нового відкрила вона у своєму, здавалося, уже досвідченому тілі. Стільки нових барв, відтінків, напівтонів у знайомій уже картині кохання. І це тільки початок. Далі буде. З цією солодкою думкою Софія задрімала на Арсеновому плечі. Сон був неспокійним, вона чомусь здригалася і, на мить прокинувшись, щоразу відчувала Арсенові руки, які вкривали її, і ніжно заколисували. «Спи, маленька». Київ. Незнайоме, але таке красиве місто – місто Кия і сестриці його Либеді, місто Івана Свічки і Меланки, а відтепер місто закоханих Арсена і Софії. «Арсенку, покажи мені Київ». Але не просто місто, а місто свідченого весілля. Гору, поділ, той узвіз, яким Меланка несла свічку, щоб урятувати життя коханому. «Я хочу спробувати пройти тією стежкою». «А ти гадаєш, що це просто? Каблуки поламаєш?» «Ну, будь ласка, Арсенку». Вони поїхали до Андріївської церкви. Софія довго дивилася на красуню церкву, струнку, мов дівчина, розкішно просту, блакитно-біло-золоту, як усі творіння Растреллі. Поза церквою, попри Андріївський узвіз, звивалася стежка, якою і насправді страшно було здиратися, а ще страшніше спускатися навіть сонячного теплого дня – а не те, що грозову непогоду.